diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 25 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty, Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Od jutra w strefie czerwonej z zaostrzonym rygorem sanitarnym 2 powiaty, w strefie żółtej 19. Jeszcze w tym tygodniu liderzy Zjednoczonej Prawicy mają podpisać nową umowę koalicyjną. Bez końcowego porozumienia rozmowy górniczych związków z przedstawicielami rządu ciąg dalszy w południe. Najwięcej nowych przypadków koronawirusa od początku pandemii COVID-19 potwierdzono wczoraj u 1136 osób. W związku ze skokiem zakażeń nowych 10 powiatów trafiło na listę miejsc z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Obostrzenia będą od jutra w sumie w 21 powiatach. W strefie czerwonej, gdzie jest najwięcej zakażeń, znalazły się 2 powiaty. 19 w strefie żółtej, a 10 powiatów w tak zwanej strefie alertowej, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki z województwa opolskiego oraz powiat kartuski z województwa pomorskiego. Wiceminister dodał, że na duży wzrost z 11 do 21 liczby powiatów z obostrzeniami ma wpływ rosnąca liczba zakażeń w całym kraju. To związane jest to, że wróciliśmy z wakacji, jesteśmy w tej chwili bardzo aktywni w sferze podejmowania pracy. Ostatniej doby wykonano blisko 24 tysiące testów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O pozytywnych sygnałach i krokach w dobrym kierunku mówią politycy koalicji rządzącej po kolejnych rozmowach liderów Zjednoczonej Prawicy. Jak dowiedziało się Polskie Radio, jeszcze w tym tygodniu ma być podpisana nowa umowa koalicyjna. Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości późnym wieczorem przy Nowogrodzkiej kolejny raz debatowało nad przyszłością koalicji z Solidarną Polską i Porozumieniem. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska napisała wieczorem na Twitterze, że kierownictwo PiS-u dokonało oceny osiągniętego porozumienia z klubami koalicyjnymi. Jego istotą, jak dodała, jest wola wspólnej i solidarnej pracy dla Polski. Dziś na pewno prowadzone będą dalsze rozmowy wśród koalicjantów, ale politycy Zjednoczonej Prawicy mówili wczoraj o krokach w dobrym kierunku. Według lidera Porozumienia Jarosława Gowina w ciągu kilku dni może zostać przygotowana nowa umowa koalicyjna. Każdy kryzys to jest szansa na zmianę na lepsze. Bardzo cieszymy się z sygnałów świadczących o tym, że te nieporozumienia przechodzą do przeszłości. Również wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel wyraził nadzieję, że Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona. Wiadomo, że chcielibyśmy realizować ten program, z którym wygraliśmy wybory, mając stabilną większość parlamentarną. O potrzebie zachowania koalicji mówił wcześniej także lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Zjednoczoną Prawicę nazwał dobrym projektem. Karol Surówka, Polskie Radio. W samo południe kolejne negocjacje górniczych związków z delegacją rządową. Wieczorne rozmowy w Katowicach zakończyły się bez końcowego porozumienia. Spór dotyczy transformacji górnictwa w związku z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej, ale najważniejsze kwestie już zostały ustalone, mówi wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Jesteśmy, tak jak ustaliliśmy, praktycznie porozumieni, jeśli chodzi o rozwiązania systemowe. Natomiast nie było łatwo dojść do takiego porozumienia, jeśli chodzi o harmonogram samej transformacji na osi czasu. Ale będziemy o tym spokojnie rozmawiać i zakładam, że zmierzamy cały czas w stronę już kompleksowego porozumienia. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz ujawnił, że udało się wypracować rozwiązania ochronne. Myślę, że najważniejszy element gwarancji dotyczy tego, że zagwarantowaliśmy praktycznie wszystkim pracownikom dołowym pracę aż do emerytury. Udzieliliśmy również gwarancji pracownikom zakładów przeróbki mechanicznej. Mamy w sumie ustaloną bazę dotyczącego ewentualnego systemu osłon, gdyby nie było możliwości bezpośredniej alokacji z kopalni na kopalnię. Rozbieżności dotyczą dat wygaszania kolejnych kopalń, tak by nie wywołało to skoku bezrobocia w regionie. Donald Trump znów krytykuje głosowanie w wyborach prezydenckich za pośrednictwem poczty. Amerykański prezydent nazwał je oszustwem. Nie chciał też zadeklarować, że uzna wynik takich wyborów i w razie porażki przekaże władzę. Z powodu epidemii koronawirusa wiele stanów wprowadziło ułatwienia w głosowaniu korespondencyjnym. Donald Trump przekonuje jednak, że taka metoda głosowania prowadzi do manipulacji, a wybory pocztowe nazywa oszustwem. Podczas konferencji prasowej w Białym Domu prezydent Stanów Zjednoczonych nie chciał zadeklarować, że jeśli przegra, to pokojowo przekaże władzę. Wczoraj zasugerował, że może uznać wybory za nieuczciwe. Chcemy, aby wybory były uczciwe, ale nie wiem, czy to możliwe, biorąc pod uwagę całą sytuację.

Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripovita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą Gripovitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi. Teraz za jedyne 1699. Srebrna lodówka Bosch. Teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest dokładnie 10 po godzinie 7. Cały czas są z Państwem Michał Jakubik, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć. I wracamy do płyty, która dzisiaj ma swoją premierę, czyli Fish the Weltschmerz, a utwór, który przygotowałem dla Państwa na tę godzinę, to This Party's Over. Tell that I'm This Party's Over, czyli fragmencik od dzisiaj dostępny i fizycznie, i w serwisach streamingowych nowej płyty Fisza, Weltschmerz. Tak ten album się nazywa. Jest 14 po 7, no to najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mam dla pana pytanie od pana Marcina. Czy wciąż otrzymujemy zdjęcia od sond Voyager, które opuściły już jakiś czas temu Układ Słoneczny? Tak, to piękne sondy. 1977 rok. Są najdalej wysuniętymi, najdalej znajdującymi się obiektami, jakie człowiek stworzył. Sonda Voyager 1 znajduje się obecnie jakieś 150 jednostek astronomicznych od nas. Jednostka astronomiczna to jest odległość między Ziemią a Słońcem, czyli 150 milionów kilometrów. Jak to się przemnoży przez siebie, to wychodzi, że ona jest 22 miliardy kilometrów stąd. I to jest abstrakcyjnie dużo. A jak do tego jeszcze powiem, że to odległość, na pokonanie której światło potrzebuje prawie 20 minut, no to to daje skalę. 20 godzin. 20 godzin, przepraszam, 20 minut, nie, 8 minut potrzebuje światło ze Słońca na Ziemię, także tam 20 godzin. Voyagery już nie fotografują i to już od dawna, bo tam, gdzie są, tam jest po prostu pustka, tam jest pustka międzygwiazdowa, tam nic nie ma. Działają inne przyrządy, natomiast kamery są wyciszone, wyłączone. Także po to, czy głównie po to, żeby bez sensu nie wykorzystywać energii elektrycznej. Wszystkie gwiazdy w tym miejscu, w którym są teraz Voyagery, wszystkie gwiazdy, w tym nasze Słońce, wyglądają stamtąd tak samo, jako świetlne punkciki. Kamery na Voyagerach, jak mówię, zostały już wyłączone, ale te sondy pracują i od czasu do czasu przesyłają słabiuteńki sygnał, że są i że działają. Kilka miesięcy temu już wydawało się, że kontakt z Voyagerem 2, bo to są dwie sondy bliźniacze, został stracony, ale inżynierowie z NASA na odległość naprawili sondę i ten kontakt jak gdyby odzyskali. Voyager 2 jest troszeczkę bliżej niż Voyager 1, ale i tak wysyłanie takiego sygnału naprawczego zajęło 17 godzin w jedną stronę, a otrzymanie odpowiedzi, że wszystko się powiodło, 17 godzin w drugą stronę. Czyli w skrócie mówiąc, coś robimy, a potem przez półtorej doby możemy odpoczywać, zanim okaże się, czy nasze działanie było w ogóle pomocne. W informacji na stronach NASA wynika, że Voyager 1 ostatnią serię zdjęć zrobił w 1990 roku. Wśród tej serii, to było kilkadziesiąt zdjęć, chyba 35, o ile dobrze pamiętam, powstało wtedy to kultowe i niesamowite zdjęcie Ziemi, znane jako Pale Blue Dot, czyli blada niebieska kropka. To zdjęcie rzeczywiście jest niesamowite, bo ono pokazuje skalę Wszechświata. Ono zostało zrobione z odległości 6 miliardów kilometrów. Sonda jak gdyby odwróciła się w tył albo zrobiła zdjęcie jak gdyby widoku z lusterka wstecznego i pokazała Ziemię na tle gwiazd jako maleńką taką blado-niebieską kropeczkę. To zdjęcie stało się kultowe i ono rzeczywiście jest niesamowite. Także odpowiadając panu Marcinowi, nie, one już nie robią zdjęć, one tam nie mają już czego fotografować, są tak daleko, że w zasadzie tam nic nie ma. Robią inne pomiary i co jakiś czas kontaktują się z Ziemią. Tak sobie myślę, że skoro one są tak daleko, a my ciągle mamy z nimi jakiś kontakt, to jak to jest, że na Ziemi mamy problemy z zasięgiem telefonów komórkowych? No, ale to taka dygresja. Ale to jest bardzo poważny problem, bo ten sygnał jest tak słabiutki, że go ledwo słychać. Sondy Voyager były budowane na konkretną misję i nikt nie przypuszczał, że kiedykolwiek będziemy się z nimi kontaktowali, czy one z nami z tak gigantycznej odległości. One się okazały bardzo udanym projektem i jak wykonały to, co do nich należało jak gdyby w pierwszym rzędzie, to na bieżąco naukowcy, widząc, że świetnie działają, że są bardzo precyzyjne, wymyślali im kolejne wyzwania, aż w końcu uznano, że wyślijmy je, czy pozwólmy im lecieć poza Układ Słoneczny. Tą granicę umowną czysto, ale jakiś czas temu przekroczyły i teraz są już daleko poza Układem Słonecznym, ale po to, żeby odebrać od nich sygnał, musimy nadstawiać uszu największymi antenami na Ziemi, więc to jest bardzo, ale to bardzo skomplikowane, żeby cokolwiek z tego szumu kosmicznego usłyszeć. No dobrze, dziękuję panie doktorze za dzisiejszą odpowiedź. Bardzo panu dziękuję, bardzo państwu dziękuję za uwagę. I mam nadzieję do usłyszenia. A skoro znaleźliśmy się w kosmosie, to przed nami Space Avenue w utworze Perfect Sound. Pamiętacie państwo takiego artystę, który nazywa się Denzel? Jego No, wielki przebój. Pump It Up. Wspominał o nim dlatego, że Johan Vam, tak się nazywa Denzel naprawdę, w tym utworze Space Avenue pojawił się właśnie w roli gościa jako główny wokalista. Tak, jak widać, Denzel potrafi nie tylko śpiewać popowe rzeczy, ale także nieźle odnajduje się w dźwiękach bardziej rockowych. I bardzo mnie cieszy, że wspiera także naszych artystów, bo Space Avenue to oczywiście nasz krajowy wykonawca. Przechodzimy do kalendarza, który podpowiada mi, że 3 lata temu, 25 września w Hollywood Bowl w Los Angeles odbył się ostatni koncert trasy z okazji 40-lecia formacji Tom Petty and the Heartbreakers. Ważne o tyle, że był to w ogóle ostatni koncert tejże grupy, bo tydzień później dowiedzieliśmy się o tym, że niestety Tom Petty od nas odszedł na zawsze. Mary Jane's Last Dance, proszę bardzo. Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town growing up, tired of going down, tired of myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes, honey, put on that party dress, buy me a drink, sing me a song, take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Tired of this town again. Square, she's standing in her underwear, looking down from a hotel room, and that ball will be coming soon. Oh my, my, oh hell yes, you got to put on that party dress. It was too cold to cry when I woke up alone, I hit my last number, I walked to the road. Last dance with Mary Jane, one more time to kill the pain. Feel summer creeping in and I'm tired of this town again. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roli wymaga pracy, wiedzy i wielu obserwacji. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pozwolą rozwijać się rolnictwu. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zadowolenie ze sprzętu w ultra niskiej cenie. Teraz w euro kupujesz aż 70%? O. Tak, 70% taniej. Jacie! Na przykład laptop HP, Intel Core i5, dysk SSD 512 giga za 2599. Taniej o 200 zł. Wow. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Trzech mistrzów. Black, Red, White. Hej Red, co robisz? Szlifuję mega ofertę. Tylko do 8 października wszystkie meble z oferty Black, Red, White do 30% taniej i w 30 ratach. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:30. Anna Kowalik-Brankacki, zapraszam na skrót informacji. W południe kolejna tura negocjacji górniczych związków z delegacją rządową. Wieczorne rozmowy w Katowicach zakończyły się bez końcowego porozumienia. Spór dotyczy transformacji górnictwa w związku z nową polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Udało się m.in. wypracować rozwiązania, które ochronią pracowników. Rozbieżności dotyczą dat wygaszania kolejnych kopalń, tak by nie wywołało to skoku bezrobocia w regionie. U 1136 osób potwierdzono wczoraj COVID-19 to najwięcej nowych przypadków od początku pandemii. W związku ze skokiem zakażeń nowych 10 powiatów trafiło na listę miejsc z zaostrzonym rygorem sanitarnym. Obostrzenia będą od jutra w sumie w 21 powiatach. A w związku z rosnącą liczbą zakażeń we włoskim regionie Kampania wprowadzono obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu przez całą dobę. Na mapie Włoch pojawia się coraz więcej takich miejsc. Na razie obowiązek noszenia maseczek poza pomieszczeniami zamkniętymi obowiązuje w Kampanii do 4 października. Podobny zakaz wprowadziły władze Genui, ale dotyczy on tylko centrum historycznego miasta. W samym Rzymie już od kilku dni mówi się o możliwości wydania podobnego rozporządzenia, ale najprawdopodobniej nie będzie ono dotyczyło całego miasta, a mniejszych obszarów z dużym wzrostem zakażeń. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. Na dziedzińcu Muzeum Narodowego w Warszawie można już oglądać instalację Zatrute źródło Jerzego Kaliny. Figura papieża ciskającego głaz w czerwoną wodę powstała w związku z setną rocznicą urodzin Jana Pawła II. Jerzy Kalina wyjaśnia symbolikę czerwonej wody w nitce fontanny. Ten czerwony materiał jest punktem odniesienia do pewnych flag, na których się jeszcze pojawiał sierp i młot. I to jest takie znamie, to jest próba właściwie zaczerwienienia kontynentu i świata. Jerzy Kalina jest twórcą m.in. pomnika ofiar tragedii smoleńskiej na placu Piłsudskiego w Warszawie czy pomnika anonimowego przechodnia we Wrocławiu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełłowicz. Paliwo wodorowe było jednym z tematów zakończonego wczoraj kongresu Impact 20. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński mówił o tym, że wodór może być dla Polski receptą na neutralność klimatyczną. Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS, mówił o rosnącym zainteresowaniu pierwiastkiem. Wodór stał się kluczowy, jeżeli śledzę w ogóle media też innych krajów, na przykład jeżeli chodzi o przemysł samochodowy niemiecki, pojawił się taki sceptycyzm co do rzeczywiście możliwości tak dalekiego rozwoju samochodów elektrycznych, natomiast właśnie mówi się coraz mocniej, no, że to wodór ma być tym paliwem przyszłości. W tej chwili w produkcję wodoru jest zaangażowanych w Europie 280 firm. Komisja Europejska chce uregulować rynek kryptowalut. Nowe prawo ma zachęcić do inwestowania i zmniejszyć ryzyko. Operatorzy, którzy mają zezwolenie w jednym państwie członkowskim, mogliby świadczyć usługi w całej Unii. Emitenci kryptoaktywów podlegaliby bardziej rygorystycznemu nadzorowi. W czasie pandemii 70% Polaków wstrzymało się z zakupami. Co piąta osoba odłożyła większe sprawunki na później. W formie stacjonarnej obroniły się tylko zakupy spożywcze.

od nas wszystkich razem są. Układy, układy, układy, układy, układy, układy. Łady i Izabela Trojanowska. A dlaczego sięgnąłem po utwór tej artystki? Bo na rynku wydawniczym pojawiła się właśnie książka Trojanowska. Jej autorem jest mój dzisiejszy gość, Leszek Gnoiński. Witam cię, Leszku. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. No muszę zacząć od razu od pytania, bo trochę przyznam, że zaskoczyłeś tym wyborem, jeśli chodzi o Izabelę Trojanowską. Masz na koncie książki o kulcie, o republice. Robiłeś też filmy Beats of Freedom, czyli taka bardziej rockowa rzecz. No a teraz Izabela Trojanowska. Skąd ta fascynacja? No, Izabela Trojanowska była pierwszą wielką gwiazdą lat 80., więc jakby bardzo mocno wpisuje się w to, w ten mój sposób pisania, patrzenia na muzykę, no bo ona była gwiazdą rockową. Wiele osób z późniejszych pokoleń nie zdaje sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę to właśnie Iza rozpoczęła ten wielki boom rockowy. Jej występ w Opolu w roku 80. jakby zmienił polską scenę, zmienił kobiety. Ona nagle stała się symbolem emancypacji w Polsce. Ona stała się symbolem seksu, symbolem mody. Zmieniła tą modę. Jej piosenki bardzo mocno wpisywały się w rockowy nurt, nawet można powiedzieć postpunkowy. Więc dla mnie Iza Trojanowska była gwiazdą rockową, więc ja tutaj nie widzę różnicy między tym, że napisałem później o Republice, a tym, że napisałem teraz o Izabeli Trojanowskiej. Chciałem tą książką jakby pokazać i uświadomić kolejnym pokoleniom, że to tak naprawdę była wielka gwiazda. Ona, jej postać wymykała się tylko tej muzyce. Ona wchodziła właśnie w tą sferę obyczajową, sferę społeczną, sferę modową i to była taka tak naprawdę pierwsza gwiazda lat 80., która właśnie była taka, złe słowo w cudzysłowie, wymyślona, tak, czyli pełny wizerunek był takiej ostrej kobiety, femme fatale, niskiego głosu, mocnych tekstów feministycznych i to bardzo mocno wtedy zadziałało. Ona była wtedy naprawdę gwiazdą numer jeden, bo ona wygrywała wszelkie plebiscyty, nawet ze sportowcami, którzy zdobywali złote medale w tym czasie w Moskwie, więc to była gwiazda kompletnie przez te dwa lata numer jeden w Polsce. To prawda. I też to był taki dosyć chyba spory szok dla tych wszystkich, co znali ją jako Izabelę Szyc wcześniej z ról filmowych. Na przykład w 07 Zgłoś się, taka piękna, delikatna kobieta, była żona porucznika Borewicza. No, a tu pojawiła się w tym Opolu zupełnie w innym anturażu. I stała się, jak powiedziałeś, swoistą ikoną mody. Wtedy wiele młodych dziewczyn chciało wyglądać jak ona. Ale chciałbym cię zapytać, bo to wprawdzie nie jest twój pierwszy tego typu, twoja pierwsza tego typu publikacja, bo już robiłeś książkę z Markiem Piekarczykiem, która także była wywiadem rzeką, ale co sprawiło, że tym razem postanowiłeś ująć to w taką formę? Przede wszystkim jest to wywiad rzeka i oczywiście ten wywiad rzeka jest takim najważniejszym elementem tej książki, ale to nie jest tylko wywiad rzeka, ponieważ tam jest kilkadziesiąt wypowiedzi ludzi najbliżej związanych z nią, współpracujących, rodziny, przyjaciół z różnych okresów czasu, którzy dają jakby spojrzenie na to z drugiej strony. Jest poza tym mój artykuł, taki duży tekst o fanach i jej popularności wtedy w latach 80. i do współczesności, bo z tymi fanami, którzy, z częścią tych fanów, którzy wtedy byli tymi nastolatkami wpatrzonymi w nią jak widolkę, dzisiaj są jej przyjaciółmi. Jest też bardzo dokładne kalendarium i dyskografia, która nawet zaskoczyła największych fanów Izabeli, ponieważ pokazała płyty, o których oni nie wiedzieli. Ale co do tego wywiadu rzeki, ja uważam, że jeżeli piszę o jednej osobie i ta osoba żyje, to trzeba z nią przeprowadzić wywiad rzekę ze względu na to, że mogę to najłatwiej wtedy, najprościej pokazać sposób myślenia tej osoby, sposób mówienia. Mogę wtedy takim wywiadem pokazać tą osobę, bo w takiej książce jest to najważniejsze, żeby ta osoba jakby wypowiedziała się, żeby ten czytelnik, który po tą książkę sięgnie, miał jakby jej wypowiedzi sotę, to znaczy idą po prostu w całości. Nie są to wypowiedzi włożone w tekst, tylko to są po prostu wypowiedzi, odpowiedzi na pytania. I wydaje mi się, że taka forma dla przedstawienia tej osoby jest najodpowiedniejsza, najbliższa tej prawdy życiowej tej osoby i myślę, że dlatego napisałem książkę z Markiem Piekarczykiem właśnie w tej formie, dlatego też zrobiłem taką formę z Izą Trojanowską. Tak, zastanawiam się, bo kariera Izabeli Trojanowskiej miała różne momenty. Ta muzyczna, na przykład rozstanie z Budką Suflera wtedy w latach 80., nie odbyło się tak pokojowo i gładko, jak można by sobie wyobrazić. Czy rozmawiając z nią teraz po latach, unikała trudnych tematów, czy raczej była otwarta? Znaczy tam, tak jak ona mówiła i tak jak mówił jej mąż i tak samo mówili muzycy Budki Suflera, że oni po prostu nagrali płytę, umówieni byli na płytę, umówieni byli na trasę. Potem oni chcieli swoją płytę robić, a ona chciała dalej coś grać. Gdyby pewnie Romuald Lipko pokazał jej nowe piosenki, to ona by pewnie zaśpiewała te nowe piosenki, a oni jakby troszkę byli zdziwieni tą wielką popularnością, bo te koncerty były koncertami Budki Suflera i Izy, ale to Iza przyprowadzała tych ludzi i to Iza i to na Izie ci ludzie szaleli, rzucali kwiatami, był niesamowity entuzjazm był fanów, a na Budce tego aż tak bardzo nie było widać, więc oni byli trochę zdziwieni tą popularnością Izy z jednej strony, bo też byli wielką gwiazdą, tak? A tutaj nagle ktoś przychodzi i staje się większą gwiazdą od nich, a oni stają się zespołem towarzyszącym niemalże, tak? I myślę, że tutaj trochę byli tym zdziwieni, chcieli nagrywać swoją płytę, a ona chciała dalej coś robić, więc po prostu rozeszły się ich drogi. Było tam pewnie jakaś sytuacja podbramkowa, ale dosyć szybko zaleczona, bo przecież Jan Borysiewicz, który odszedł z grupy Budka Suflera, za chwilę był producentem jej płyty, był szefem zespołu kolejnego, z którym ona grała koncerty i nagrała płytę Układy, którą puszczałeś przed chwilką. Tak jest. Nie zdradzajmy zbyt wiele, bo książka jest na rynku. Zachęcamy oczywiście do lektury. Trojanowska, wywiad rzeka, który przeprowadził mój dzisiejszy gość, Leszek Gnoiński. Dziękuję ci, Leszku, za to, że wstałeś tak wcześnie i opowiedziałeś nam trochę o tym nowym wydawnictwie napisanym twoją ręką. Dziękuję bardzo za zaproszenie. A A ja mam dla Państwa jeszcze jeden utwór Izabeli Trojanowskiej. To już czasów, gdy współpracowała z Budką Suflera. Izabela Trojanowska z debiutu nagranym przy współudziale grupy Budka Suflera. Zmieniamy temat. Pamiętacie Państwo, jak dużo trzeba było się namęczyć, aby dostać w szkole z fizyki szóstkę albo chociaż piątkę? W jednej z gdańskich podstawówek nauczyciel fizyki i matematyki mówi: zapomnijcie o ocenach, jedynka Wam nie grozi. W poprzednich dwóch latach edukacyjnych postawiłem z góry na dół wszystkim szóstki. Nie było ucznia, który tej szóstki nie otrzymał. Brzmi nieprawdopodobnie. Tymczasem jest w jednej z gdańskich podstawówek nauczyciel, który idzie pod prąd przyjętym zwyczajom. W swój oryginalny sposób próbuje zmieniać szkołę. Nie jest mu łatwo. Jestem troszeczkę odbierany jako kontrowersyjny przez niektórych nauczycieli. Marcin Stiborski, inicjator szkoły minimalnej, takiego bloga, fanpage'a, przez niektórych jestem wspierany. Są uczniowie, którzy rozumieją ten pomysł. Chciał w ten sposób zmotywować uczniów do tego, Leon, żeby przyjmowali wiedzę sami z siebie, żeby nie robili tego tylko dla dobrej oceny, która wbrew pozorom jest zwykłym numerkiem, tylko żeby uczyli się dla siebie, bo chcą. Ale niekoniecznie są nim zachwyceni. Nie wiem, w jaki sposób to ma ciekawić, to właśnie sprawia, że tu motywację się traci. Karolina, tylko się ten przedmiot odpuszcza na rzecz innych. Dla mnie osobiście bardziej motywujący są ostrzy nauczyciele. Surowi czy też nie, na pewno pedagodzy próbują innych sposobów motywacji. Tacy nauczyciele są mało szanowani przez uczniów. Rzepko Radosław. Uczniowie zawsze szanują tych nauczycieli, którzy wymagają, ale zarazem są sprawiedliwi. Szóstkowy nauczyciel z Gdańska przekonuje, że jego celem też jest wyłącznie zachęcenie uczniów do nauki, a celująca ocena to tylko prowokacja. Miałem ucznia, który obiecał mi z taką hardością, że on będzie spał na moich lekcjach. Okej. Leż tam w ostatniej ławce, podnosił głowę co chwilę, był zaciekawiony i sukcesywnie z tygodnia na tydzień siadał coraz bliżej. Uczniowie są jednak do oceny przyzwyczajeni. Jeżeli się wie, że ta nauka coś daje później, Emilia, i się wierzy w to, że właśnie dostanie z tego dobrą ocenę, no to na pewno ma się to tak w głowie i wtedy prościej się czegoś nauczyć. To mnie motywuje teraz czerwony pasek, Maksym. Chcę za cały w ogóle rok tą szkołę, chcę dostać czerwony pasek pierwszy raz. Do oceniania i czerwonych pasków przywiązani są nie tylko sami uczniowie. Jak mój pupil może być w tym momencie równy z tym łobuzem z klasy, nie? To jest po prostu coś strasznego, ale to jest obecne niestety w szkole także. I do tych rodziców nie potrafię na chwilę obecną trafić. Takich konfliktów zdarza się w szkole niewiele. Znacznie częściej można usłyszeć co innego. Mnie do nauki motywują głównie rodzice, bo mówią mi, tak jak pewnie większość rodziców swoim dzieciom, że mam potencjał. I ja tak sobie pomyślałem, że w sumie dlaczego by tego potencjału nie wykorzystać? Mam na imię Stefan, a dla mnie zachętą jest mama, bo mnie wspiera i zachęca do tego, żebym się uczył. No i w sumie to jej zawdzięczam to, bo ona mnie motywuje najbardziej. A większość nauczycieli stara się robić swoje bez prowokacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.